ты признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах ти чарзілля шукала, сонце руту знайшла і мене чарувала. Червону руту не шукай вечорами, що я тебе в снах у дібровах зелених, по забутих стежках ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії.